Book 2 51 51 51 قضاء الحاجات نابفكي نابفكي أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Сакам да одам во библиотеката. Сакам да одам во библиотеката. Урид ан азхаб ила мактабат бейъ ал-кутуб. Сакам да одам во книжарницата. Сакам да одам во книжарницата. Урид ан азхаб ила кишк ал-жараид. Сакам да одам до трафиката. Сакам да одам до трафиката. Урид ан астаир китабан. Сакам да изнаймам една книга. Сакам да изнаймам една книга. Урид ан аштари китабан. Сакам да купам една книга. Сакам да купам една книга. Урид ан аштари жарида. Сакам да купам еден вестник. Сакам да купам еден вестник. Урид ан азхаб ила ал-мактаба ал-амма ликай астаир китабан. Сакам да одам во библиотеката, за да изнаймам една книга. Сакам да одам во библиотеката, за да изнаймам една книга. Урид ан азхаб ила ал-мактаба, ликай аштари китабан. Сакам да одам во книжарницата, за да купам една книга. Сакам да одам во книжарницата, за да купам една книга. Урид ан азхаб ила ал-кишк, ликай аштари жарида. Сакам да одам до трафиката, за да купам еден вестник. Сакам да одам до трафиката, за да купам еден вестник. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. ساكم داودام كاي أوبتيشاروت. ساكم داودام كاي أوبتيشاروت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. ساكم داودام فو سوبرماركتوت. ساكم داودام فو سوبرماركتوت. أريد أن أذهب إلى المخبز. ساكم داودام كاي بيكاروت. ساكم داودام كاي بيكاروت. أريد أن أشتري نظارة. ساكم دا كوبام أوتشيلا. ساكم دا كوبام أوتشيلا. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Сакам да купам овошје и зеленчук. Сакам да купам овошје и зеленчук. Урид ан аштари хбз, хаммам ва хбз ади. Сакам да купам лепчиња и леп. Сакам да купам лепчиња и леп. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. ساكم دا أودام كاي أوبتيشاروت за да купам очила. ساكم دا أودام كاي أوبتيشاروت за да купам очила. أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات. Сакам да одам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук. Сакам да удам во супермаркетот за да купам овошје и зеленчук. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп. Сакам да одам кај пекарот за да купам лепчиња и леп.